Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 lipca, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciało nastolatki poszukiwanej w Zalewie Kamieńskim odnaleźli nurkowie. Prokuratura sprawdza, jak doszło do wypadku na jachcie. Lato z Radiem Festiwal w Gdyni coraz bliżej. Już za miesiąc powstaną dwie sceny, na których wystąpi kilkunastu polskich artystów. A na koniec powiemy o Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Nurkowie odnaleźli ciało nastolatki poszukiwanej w Zalewie Kamieńskim. Dziewczyna zaginęła w czwartek po południu. 14-latka wypadła z jachtu, na którym była ze znajomymi, którzy z kolei wzięli żaglówkę od rodziców. Płynęło 5 osób, 2 były pełnoletnie. Nie wiadomo, dlaczego dziewczyna wpadła do wody. Sprawę bada prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia pokrzywdzonej. Wcześniej podawano, że różnią się od siebie relacje świadków dotyczące tego, jak doszło do wypadku. Jest dochodzenie prokuratury w sprawie pomówienia przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Chodzi o akcję billboardową Konwój Wstydu, organizowaną przez Platformę Obywatelską, w ramach której podano informację, jakoby będąc wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał 72 tysiące złotych nagrody. Nie jest to prawda. W związku z tym oddałem sprawę do prokuratury i cieszy mnie, że prokuratura się tym zajęła, dlatego że zrobiono to celowo, żeby mnie poniżyć w oczach opinii w województwie kujawsko-pomorskim, skąd jestem posłem. To nie było przypadkowe, że tam jeździł ten billboard z tą kłamstwem na mój temat, więc mam nadzieję, że to kłamstwo spotka się z należytą odprawą w efekcie w sądzie. Mówił Czabański, który domaga się wpłacenia 72 tysięcy złotych zadośćuczynienia na schronisko dla zwierząt w Toruniu. Coraz bliżej jednego z największych muzycznych wydarzeń roku. Już za miesiąc, 26 sierpnia, rusza Lato z Radiem Festiwal w Gdyni. Na skwerze Kościuszki przez 11 godzin na dwóch scenach wystąpi kilkunastu polskich artystów. Między innymi Brodka, Koma, Fisze Made, Cortez, Organek i Smolik, który specjalnie na tę okazję przygotował nową wersję znanej z lata z radiem Polki Dziadek. Na scenie Polski Top wystąpi również Krzysztof Zalewski, który podkreślił, że będzie to dla niego wyjątkowy koncert. Czuję się wyróżniony przede wszystkim, że zostałem zaliczony w poczet artystów, którzy mogą zasilić dużą scenę i wystąpić pod hasłem Polski Top Wszechczasów. Poza tym, no cóż, niezmiernie miło, że wylosowałem numer 5, więc będę grał pewnie późnym wieczorem o dobrej godzinie. No a Trójmiasto i Gdynię szczególnie w ogóle bardzo lubię, szczególnie w sezonie letnim, no trudno nie lubić. Każdy, myślę, ma dobre wspomnienia z Trójmiastem, bo mu się zazwyczaj kojarzy, jeżeli ktoś tam nie mieszka, z wakacjami, więc same pozytywne wspomnienia. W sercu bardzo się raduję na przyjazd do Gdyni, na występ mój na festiwalu Lato z Radiem. A z okazji Lata z Radiem Festiwal zostanie wydana płyta z utworami wszystkich wykonawców, którzy zagrają 26 sierpnia w Gdyni. Cała impreza poza koncertami potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Wydarzenie będzie transmitowane i retransmitowane przez programy Polskiego Radia. Ponad 20 ekip wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody będą na rzece Netta w Augustowie. Szczegóły Edyta Wołosik i Olga Gordiejew. Rzeką Nettą popłynie w tym roku ponad 20 konstrukcji. Jedne nawiązują do historii. Barwy biel i czerwień mamy z tym związane hasło nasze przewodnie. A inne do bieżącej sytuacji politycznej, społecznej są też pływadła bajkowe. Pływamy jako pszczółka Maja. I przyjaciele, ja na przykład mogę zdradzić Filipem. Start pływadeł o 16, poprzedzi go parada jednostek pływających, a po Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym będzie pokaz ratownictwa wodnego. Po wręczeniu nagród, czyli o 19, rozpocznie się koncert Podulki, a 2 godziny później wystąpi Mrozu. Olga Gordiejew, Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Dzisiaj na termometrach przeważnie od 27 do 30 stopni, niemal w całym kraju możliwe przelotne opady, burze, a lokalnie także opady gradu. Wyjątkiem są jedynie krańce zachodnie, tam tylko trochę pokropi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, w kartach czwórka pik wychodzi, a to znaczy, że jeszcze tylko 4 dni ci zostały. 4 dni, Barbara? Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Teraz w Kauflandzie. Kapsułki do prania Wizir 28 sztuk, 21,99. Ręcznik z biobawełny, różne wymiary i kolory od 5,99. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Drozd, dzień dobry, zapraszam. Świat. Drozda. Najmłodsze państwo świata pojawiło się na mapach w 2011 roku. Krótko potem kraj pogrążył się w wojnie domowej, która trwa do dzisiaj. Sudan Południowy. Państwo, w którym również mieszkają ludzie. Żyć samotnie 27 lat w leśnym obozowisku, łupiąc co jakiś czas okoliczne domki letniskowe. O historii pustelnika ze stanu Maine opowiemy już wkrótce. A na koniec kontrola stanu przygotowań przed lotem Romualda Koperskiego z Warszawy do Tokio. Lot samolotem AN-2. Tak wygląda plan na dziś. Zaczynamy. W zeszłym tygodniu z Pawłem Smoleńskim rozmawialiśmy o Somalii, o państwie, które znajduje się nie tylko na obrzeżach Afryki, ale też na obrzeżach naszego zainteresowania. Skoro tam walki, głód i niekończący się kryzys, to czym tu się interesować? Dzisiaj inny kraj, równie poboczny, równie nieistotny z naszej perspektywy, najmłodsze państwo świata, które powstało w 2011 roku, Sudan Południowy. Rok później po jego powstaniu na miejscu pojawił się Piotr Chorzela, państwa i mój gość. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Leśnik z wykształcenia, polarnik z doświadczenia ze względu na obecność w polskiej stacji antarktycznej Arctowski, a w Sudanie Południowym to chyba budowlaniec. Tak, tak wyszło akurat, że zakładałem tam taką firmę robiącą jakieś proste betonowe elementy, importującą, eksportującą, no ale to nie był główny powód mojego wyjazdu. Mieszkałeś tam blisko 2 lata, zaraz po ogłoszeniu niepodległości państwa i widziałeś, jak buduje się ten kraj, tutaj niekoniecznie mam na myśli te budynki, które tam wstawiałeś między innymi, ale no, mam na myśli taką budowę w skali makro. Czy ludzie, z którymi rozmawiałeś, z którymi się spotykałeś, bo jeździłeś sporo po kraju, mieli w ogóle świadomość albo takie poczucie, że oto biorą udział w czymś nowym, że coś się właśnie zmieniło, czy może to było w ogóle dla nich nieistotne? Na początku pojawiła się na pewno bardzo duża fala entuzjazmu z tego tytułu, że no, ten kraj po z grubsza 50-letniej wojnie z przerwami powstał, więc no, ludzie bardzo się cieszyli, rząd był w stanie się dogadać, różne grupy etniczne były w stanie skonstruować rząd i opowiadały wszystkim, że teraz to się nie będziemy dzielić na te etniczne grupy. Mimo, że grupy, kraj jest tylko, podzielony oczywiście, i to sobie tak, kilkadziesiąt ileś grup. Oczywiście, to jest między 60 a 160 grup etnicznych w zależności od tego, gdzie poczytamy. Powyżej 40 już nie liczymy. Zgadza się, jest ich mnóstwo. Próbowano przekazać ludziom, że teraz będziemy Sudanem Południowym, ale oczywiście te wszystkie zaszłości, które no, przez setki, tysiące lat się tam kształtowały, tkwiły w ludziach. No i po jakimś czasie one znowu niestety wyszły. Jeździłeś po kraju, jak już powiedziałem, i zdaje się, że jednym z twoich ulubionych miejsc to były te miejsca, gdzie można było spotkać Szyluków. To jest 4. pod względem wielkości chyba, z tego co pamiętam, grupa etniczna Sudanu. Dlaczego akurat oni? Miałem okazję pojechać w okolice Malakal, czyli w to miejsce, gdzie Szyluków jest naprawdę sporo. Są dużą grupą etniczną, przyjaźnią się z Nuerami, z którymi ja miałem dużą styczność. Mało Szyluków spotykałem w stolicy. A Nuerowie to są ci, którzy należą do tej wielkiej dwójki, jeżeli chodzi o liczebność, i to są te dwa plemiona, czy te dwie grupy etniczne, które no w zasadzie są odpowiedzialne za to, co się w Sudanie Południowym w tej chwili dzieje, czyli że trwa wojna domowa. Dokładnie. Dwie największe grupy etniczne to są obie pasterskie grupy, no i zawsze od czasów przeganiania krów z miejsca na miejsce, walki o te krowy, no oni zawsze ze sobą nie chcieli współpracować, a gdy wymyślono im ten kraj, bo oczywiście tutaj dużą rolę grał Zachód, to wymyślono, że prezydentem zostanie Dinka, wiceprezydentem zostanie Nuer, a po 4-5 latach oni się miejscami zamienią. No, natomiast ja bardzo lubię te wszystkie grupy etniczne, bo to są bardzo dumni ludzie, żyjący z ziemi, znaczy głównie z pasterstwa. Tutaj przerwę ci tylko, że jak słyszymy Sudan, generalnie jako hasło, to wydaje mi się, że większość z nas ma takie wrażenie, że to pustynię widzę. Bo Sudan, ten powiedzmy nad Sudanem Południowym, ten z tak. Chartumem jako stolicą, to jest państwo generalnie dosyć pustynne. Natomiast Sudan Południowy to jest raczej państwo równikowe. To znaczy tam ziemia kwitnie, tam jest gorąco, to prawda, ale ziemia rodzi. Czy ten Sudan Południowy można podzielić też na wyraźnie dwie części. Samo południe Sudanu Południowego, no to rzeczywiście jest taka strefa klimatyczna, gdzie pora sucha trwa może około miesiąca. Wszystko rzeczywiście kwitnie, rodzi i tę część zamieszkują grupy etniczne zajmujące się głównie rolnictwem. No a północ, ta bliższa Sudanowi z Chartumem w roli głównej w centrum, te grupy etniczne zajmują się głównie pasterstwem. A gdzie spotkałeś plantację herbaty, którą założyli albo próbowali założyć Norwegowie w latach 80. No to właśnie na południu, w górach Himatong. O tej plantacji dowiedzieliśmy się z jakichś starych dokumentów. Ja szukałem informacji na temat tej plantacji. Gdzieś tylko znalazłem informację, że jest planowana i że tyle i tyle hektarów i tyle pieniędzy ma tam przyjechać razem z Norwegami oraz tymi sezonkami i potem tak. Już jakoś coś się chyba urwało. No i ci Norwegowie się tam pojawili, zbudowali elektrownie, zbudowali tartaki, posadzili, pewnie nie sami, mnóstwo plantacji tekowca i eukaliptusu i to wszystko zaczęło funkcjonować, ale przyszła kolejna odsłona wojny domowej i oni stamtąd uciekli. I tak jak ludzie teraz dojeżdżają do Parku Narodowego, który tam teraz się znajduje, no to zwykle zaglądali tam na jeden dzień, maksymalnie dwa, wchodzili na najwyższą górę, schodzili i wracali do domu, no bo my mamy ogólnie tendencję do wchodzenia najwyżej, najdalej, a reszta nas często mało interesuje. A okazuje się, że tam mnóstwo bardzo ciekawych szlaków jest. Między innymi ta plantacja herbaty zupełnie oddalona od tej najwyższej góry. Tak jak wiemy, no, plantacja herbaty no, to są takie krzaczki wielkości porzeczki, z których się zrywa listki. Natomiast miejsce, w które dotarliśmy, ono przez te 30 lat nikt się nim nie zajmował. No i nad głowami unosił się taki herbaciany las. Są, można powiedzieć, dwie takie teorie, które tłumaczą relacje międzykulturowe. Jedna z nich mówi, że wszyscy ludzie są tacy sami, że mogą inaczej wyglądać, mogą innym językiem się posługiwać, ale generalnie wszyscy w środku jesteśmy tacy sami. A druga teoria jest zupełnie odmienna i mówi, że wszyscy ludzie są różni. I niezależnie od tego, jak bardzo byśmy chcieli, to jeżeli są dwie kultury i one są jakoś od siebie oddalone, czy chociażby geograficznie, to się nie dogadają albo dogadają się z wielkim trudem. Ty chyba jesteś po tej drugiej stronie barykady. To wszystko zależy od tego, o jakich płaszczyznach mówimy, ale jeżeli chodzi o płaszczyznę współpracy w tej chwili, nie wiem, rozwijania naszych pomysłów, no to ta różnica pomiędzy tamtą kulturą a naszą jest naprawdę bardzo duża. Natomiast no, nie jest to w żadnym wypadku pejoratywne. Ludzie tam wymyślili swój sposób na życie, no i my się nagle pojawiliśmy i uznaliśmy, że ich sposób jest zły, nasz jest dużo lepszy, dlatego teraz będziemy im wszystko poprawiać. No, ja bardzo często jak się spotykam z organizacjami pomocowymi różnymi, które tam działały, no to pytam, kiedy będzie koniec tej pomocy. No i tutaj zwykle nie ma odpowiedzi. Zwykle odpowiedź brzmi, jak skończymy nasz projekt, to zaczniemy drugi albo gdzieś tam się wyniesiemy. No a mi się wydaje, że koniec takiej pomocy to by się dopiero zadział wtedy, gdy Sudańczycy będą mieszkać w otynkowanych kwadratowych domkach z garażem, samochodem. A czy oni tego chcą? Część już pewnie tak. Ale wielu chyba nie. Z jakimi trudnościami w kontaktach międzykulturowych się spotykałeś ty tam na miejscu, kiedy pracowałeś? Musiałem znaleźć jakiś kompromis pomiędzy oczekiwaniami naszymi, tutaj zachodnimi, a lokalnymi. Tak, bo nie byłeś w pozycji turysty, który przyjeżdża zobaczyć, zrobić zdjęcia i wrócić, tylko miałeś robotę do wykonania. Zgadza się ode mnie, ktoś czegoś wymagał, no i ja musiałem gdzieś tam być między tym młodym akowadłem. Jedna z większych trudności, poza tym, o czym często słyszymy, czyli innym troszeczkę postrzeganiem czasu i przywiązaniem do ściśle jakichś określonych ram. Druga kwestia to była estetyka. Na przykład mieliśmy postawić mały sklepik przy niebieskim domku. Niebieski, śliczny dach. Ja musiałem wyjechać, czy malarii wtedy dostałem, już nie pamiętam. W każdym razie wróciłem po 3 dniach, patrzę, wszystko jest bardzo ładnie zrobione, ale jedna rzecz nie gra. No i wołam tych moich pracowników, no i mówię, chłopaki, popatrzcie na to, co tam nie pasuje, co tam nie gra. Nikt nie był w stanie stwierdzić, zaczęli wymyśleć, że tutaj coś krzywo, tu gdzieś jakiś gwóźdź niedobity i tak dalej. A chodziło z grubsza o to, że na środku tego niebieskiego daszku przybili kawał czerwonej blachy i to był jedyny czerwony element w całej okolicy i za nic nie widzieli tego. W naszym poczuciu estetyki jest to wpisane, no, że wiadomo, że kolorów pewnych się nie łączy. Jakaś jedność powinna być. Jedność powinna być, jakaś unifikacja i tak dalej. Wtedy jest ładnie i wszystko gra. A w Sudanie Południowym to nie funkcjonuje. Mimo, że Ugandyjczycy, Kenijczycy tam także pracowali, gdzie nasz wpływ jest dużo większy, no to nie byli w stanie zwrócić na to uwagi i wypunktować tego, że te kolory tam nie grają. Sudan Południowy w tej chwili znowu trawiony jest wojną domową. 1/3, jak się ocenia, 1/3 ludności została zmuszona do ucieczki ze swoich domów. Ponad połowa cierpi na głód czy na niedożywienie bardzo poważne. Myślałeś o tym, żeby kiedyś wrócić do Sudanu? Niekoniecznie jako pan od budowlania, ale może jako pan od pomagania. Brałeś to pod uwagę? Bardzo bym chciał wrócić, natomiast jeżeli mówimy o pomaganiu i myślimy o pracy w organizacjach pomocowych, to jeżeli już, to w bardzo małej organizacji. Dlaczego? Duże może więcej. Teoretycznie może więcej, ale praktycznie no, oglądałem się mnóstwo zmarnowanych szans, mnóstwo źle wydanych pieniędzy, bo to gdzieś tam w aparacie administracyjnym wszystko się gubi. Pomysły, które są realizowane, są dobre u nas, no ewentualnie dobre, nie wiem, w Peru, ale w Sudanie Południowym one już są absolutnie odklejone od lokalnej rzeczywistości. Ja bardzo nie chciałbym w czymś takim uczestniczyć, natomiast małe organizacje mają szansę wyjść do ludzi, popatrzeć, przyjrzeć się, spokojnie się zastanowić nad tym, jak te pieniądze sensownie spożytkować i rzeczywiście w jakiś sposób pomagać. Edukacja jest takim fajnym, neutralnym w miarę sposobem pomagania. Państwa audycji Świat z lotu Drozda. Razem z nami jest Piotr Chorzela, z którym byliśmy jeszcze chwilę temu w Sudanie Południowym, a teraz do Polski się przeniesiemy, do lasu. Jesteś leśnikiem z wykształcenia, w lesie się wychowałeś, można powiedzieć. Zgadza Potem się. Było trochę przerwy, gdzieś jakaś Antarktyda, gdzie lasu generalnie jest niewiele, chociaż podobno jakieś palmy. Sprzed iluś tam setek milionów lat można spotkać gdzieś tam głęboko pod lodem, ale zostawmy to. Teraz jesteś w Polsce z powrotem i wróciłeś do lasu, w lesie się osiedliłeś. Jak dobrze z tym? Bardzo dobrze. Dla mnie to jest taki powrót do przyrody, powrót do natury, no do korzeni mocno. Ja myślę, że fajnie zwracać uwagę na to, że tego lasu mamy dużo i on jest bardzo ciekawy, że nie jest tylko taką zieloną masą, tylko tam się mnóstwo dzieje na ściśle określonych zasadach, które ta przyroda przestrzega od zawsze, a w naszym świecie to różnie bywa. To poprosimy o opowieść z lasu. Co się dzieje w lesie? My założyliśmy sobie, że będziemy mieszkać wiosną, latem i jesienią, tak żeby móc opowiedzieć o cyklu, tym krótszym cyklu życiowym przyrody, pokazać jak się życie zaczyna i jak się wiosną bardzo często kończy. My wiosnę na przykład kojarzymy zwykle z początkiem czegoś, prawda? A dla takiej przylaszczki, która musi zakwitnąć zanim się pojawią liście, która musi szybko wydać nasionka, no i zaraz obumiera, no to jest już w zasadzie cały cykl życiowy, tak więc wiosna jest początkiem, środkiem i końcem dla takiej przylaszczki. No później mamy cykle życiowe zwierzaków, no i mnóstwo jest opowieści, to się wszystko ze sobą splata, różnego rodzaju lasów w Puszczy Knyszyńskiej, w której mieszkamy, jest naprawdę dużo. A co w lesie słychać w związku z tym, że deszcze ostatnio się wreszcie pojawiły po długim czasie suszy? Odżyło wszystko? Tak, tu jest taka kwestia, że my bardzo często myśląc szczególnie o tych letnich miesiącach wakacyjnych, o lipcu, sierpniu, no to zawsze liczymy na to, że będzie słonecznie, słonecznie, słonecznie. Za nic nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy. A tak naprawdę to najfajniej nam się rzeczywiście cieszyć wtedy, kiedy jest równowaga. Kiedy trochę popada i trochę znowu świeci słońce. I znowu trochę popada i znowu słońce. Grzyby zaczynają rosnąć, roślinki rolnikom bardzo fajnie kwitną, rosną, owocują, a my się cieszymy. Kupując te płody ziemi, no bo jakby nie padało i nie byłoby tej równowagi, o której mówiłeś, to by tego nie było. Te płody rolne, gdy deszcz nie pada, są dużo droższe, więc nas to także bezpośrednio gdzieś tam uderza, o czym nie myślimy zwykle, bo chcemy mieć śliczną, słoneczną pogodę i siedzieć sobie nad jeziorkiem, co jest oczywiście super, ale deszcz w lesie jest fantastyczny i pod względem przyrodniczym i pod względem na przykład fotografii. Dużo łatwiej i dużo ciekawsze zdjęcia się robi wtedy, gdy jest mgiełka, gdy jest deszczyk siąpi sobie i jest po deszczu i tych świateł kontrastowych nie ma. Tak więc może zamiast wylegiwać się na plaży, weźmy aparat, idźmy do lasu, jak pada. Ostatnia fascynacja twoja z ostatnich dni z Puszczy Knyszyńskiej? No, niedawno przemknął wilk, a taka ostatnia... Przemknął wilk, ale przemknął jak? A przemknął, szliśmy sobie gdzieś tam drogą i przeskoczył nam przez drogę. Samotny? Tak, raz, dwa. Tak, pojedynczo. Nie wiem, czy wcześniej może przeszedł jakiś, a nie widzieliśmy. Może czy, spacer po prostu. Czy, no, wilki sporo tych spacerów sobie urządzają. Ich terytoria są naprawdę, naprawdę duże. Dość powiedzieć, że w liczącej sobie 64 bodajże tysiące hektarów Puszczy Białowieskiej jest, z tego co pamiętam, miejsce tylko na trzy terytoria. Trzy wilcze. Tak, a nawet jeżeli się mylę, no to 5 to może jest maksimum. A to jest jednak spory kawałek lasu, więc no te wilki sporo muszą obiegać tej swojej okolicy. A poza tym 2-3 dni temu przyjechał do nas jeden z większych znawców grzybów i chodziliśmy po lesie, opowiadał. Jedliśmy takie grzyby, które ja zawsze w domu nazywałem trójakami, mimo że troszkę tych gatunków grzybów znam, sporo zbieram, no to jednak ta moja wiedza jest malutka w porównaniu z tym panem, który nam wiele pokazał i opowiedział. Jakieś grzyby nadrzewne? Tak, między innymi. Te grzyby, które najczęściej omijamy. Tak, tak, tak. Te wszystkie blaszkowe, malutkie takie, bywają takie blaszkowe, fioletowe albo czarne i my to zawsze szerokim łukiem omijamy i może i dobrze, bo gdybyśmy tak zaczęli wszystko zbierać, tak, no to byśmy... Nie zachęcamy słuchaczy do eksperymentowania, no, prawda? Bo to pewna wiedza jest jednak niezbędna. Mimo, że trochę tych grzybów nam ten pan pokazał i opisał dalej, jednak no, dopóki sobie kilka razy nie potwierdzę, nie wyślę mu zdjęć, to jednak samemu nie będę próbował. Ale tych grzybów w Polsce jest mnóstwo. Pan Wiesław twierdzi, że około 150 gatunków jadł w Polsce bez skutków ubocznych żadnych. Więc, a przeciętnie zbieramy ich tak do 10 gatunków. Twoje opowieści z lasu są dostępne też w internecie, zdaje się, prawda? Umieszczasz je. Zgadza się. Moje i z mojej partnerki, która współprowadzi projekt Las w Nas, treści są dostępne na stronie. Laswnas.com i Piotr Chorzela. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Family with your dog, how to eat is probably as much as me. Made do with our mom's salary, it's so hard to believe we got by living we too. So we act great strong, real hard, make songs, thank God it's like they calling. When the odds stack up, back up, bad luck might change cause the dice ain't falling. And the hungry get fed from this paper, I take shares, bitch, you the great bread. You the main head, going with some of the net airs. We look like it's a gift, and if you're with us, say yeah. Concentrated in the ghettos you made. Oh, living my life like it could change on this day. One life to live. So I started my own family. Got a home for the kids, for my job at the factory. Made do with my low salary. It's so hard to believe we got out these top shit streets. Cause we got great strong, real hard. Make songs, thank God it's like they calling. When the odds stack up, back up, bad luck might change cause the dice ain't falling. Now we hustle and never know nightfall. Like outdoors, working them night jobs and light bulbs. Ideas and fight balls and even life scores. Cause down here living the life ball. One life to live, one life to quit, one life to give it just one life. One life to live, one life to quit, one life to give it just one life. One life to live. Jordan dice, put a dream on hold. A free your fork, be rise with the chips made for. You can't bluff or flush, homie, this ain't sport. You a watch, cause the eye in the sky is gone. Double the bet, one life, never forget. That might be the last sunshine you ever see set. Texas holding in the full house, paid rent. One life to live, one life to live, one life to give it just one life. One life to live, one life to live, one life to give it just one life. One life to live, one life to live, one life. Lemons in your Kool-Aid, concentrated in the ghettos you made. Oh, living my life like a good change on this day. One life to live, one life to live, one life to live. O zaletach mieszkania w lesie mówiliśmy przed chwilą i słusznie, bo zalet jest wiele. Pewien Amerykanin uznał nawet, że wystarczy tych zalet, by podjąć decyzję o zamieszkaniu w lesie na stałe, samotnie. Państwa i moim gościem jest teraz Piotr Chojnacki, redaktor książki Ostatni pustelnik, 27 lat samotności z wyboru. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Książka Michaela Finkla, amerykańskiego dziennikarza, który zainteresował się historią Christopha Knighta, tytułowego pustelnika. Zresztą Finkel nie był jedynym, który zwrócił uwagę na tego człowieka, bo o sprawie pisały media, to był taki pustelnik celebryta. Tak, bo to była taka lokalna sensacja, która się w pewnym momencie zrobiła sensacją chyba ogólnokrajową, a później ogólnoświatową, ponieważ to przypominało trochę taką sytuację jak z tymi japońskimi żołnierzami, którzy po kilkudziesięciu latach po wojnie wychodzili z dżungli i dowiadywali się, że wojny już nie ma i że mogli się dawno temu już z tego lasu wynieść. Natomiast tu mamy do czynienia z człowiekiem, który całkowicie świadomie w tym lesie przesiedział ponad ćwierć wieku i był taką lokalną odmianą potwora z Loch Ness albo Yeti, ponieważ był nieuchwytnym złodziejem, który okradał domki letniskowe w promieniu tam. To jest taki nietypowy typ odmiana pustelnika, pustelnik-złodziej. Tak, ale łamywacz. I zresztą bardzo sprawny włamywacz, bo przez ćwierć wieku nikt go nie mógł ani złapać, ani namierzyć, ani nawet się z nim spotkać. Wszyscy widzieli, że coś ginie, natomiast nawet nie byli pewni, czy rzeczywiście było jakieś włamanie, bo on zabrał zupełne drobiazgi. Tu paczkę jedzenia, tam książkę, tu, nie wiem, butlę z gazem i zawsze można było powiedzieć, a nie wiem, czy kupiłem, nie wiem, czy zabrałem, z kieszeni mi wypadło. Nawet trudno było powiedzieć, czy te przestępstwa są popełniane, czy tam ale ktoś grasuje. Ale niektórzy z właścicieli domków letniskowych, bo głównie domki letniskowe podały ofiarą tego naszego pustelnika włamywacza. Niektórzy ci właściciele byli w stanie nawet stwierdzić, co lubił, a czego nie lubił. Że na przykład, jeżeli chodzi o alkohole, to sherry nie za bardzo. Jeżeli chodzi o odzież, to raczej to niż to. No i przede wszystkim też ginęły książki, bo dużo czytał. Tak. On miał taki swój, on to nazywał chyba rewirem. Tam było około 100 domów, taką które trasę on miał. Tak, które on miał namierzone. Doskonale wiedział, co w którym może znaleźć. Doskonale wiedział, jak do którego dojść. Zresztą on się poruszał nocą po ciemku, więc to zupełnie niesamowite, jakie on miał wyczucie terenu i jak znał te trasy, że bez użycia latarki potrafił nawet kilka mil przemierzyć i do tych domków się zakraść. I rzeczywiście no, wiedział, gdzie w którym domku co może znaleźć. Zresztą miał nawet taki obóz, nie wiem, kolonijny czy dla dzieci, w którym była duża spiżarnia i to był jego taki główny sklep, w którym się zaopatrywał. I zresztą głównie o kradzieże z tego ośrodka kolonijnego jakby sprawa się rozbijała, bo tam było najwięcej strat i jakby najłatwiej było te straty namierzyć. W związku z tym ta obecność pustelnika była potwierdzana w ten sposób, bo tak jak mówię, on był czymś w rodzaju lokalnego Yeti, to znaczy legendy o nim się opowiadało. Tak, tak, bo można jedni, było dzieci postraszyć, bo pustelnik wierzyli, przyjdzie i będzie źle. Jedni wierzyli, że jest taki ktoś, kto żyje w lesie, przychodzi, zabiera różne rzeczy, inni nie wierzyli, no bo jak to jest mimo wszystko, chociaż region taki dosyć odludny, ale jednak to nie jest absolutna pustynia. Północno-wschodnie Stany, ten już stan tak, już najbliższy dalej już Kanady, jest Kanada. Tak, sąsiedni, więc nie to, że była to jakaś taka kompletna pustynia, bo ludzie tam przyjeżdżali na wakacje, jakieś drogi tam były, nawet sklep niedaleko, jakby się pustelnik bardzo chciał wybrać na zakupy, więc to nie było tak, że zupełne odludzie. Jedni wierzyli w niego, inni nie wierzyli, jedni mówili, że stanowi lokalną jakąś atrakcję turystyczną, inni jednak uważali, że psuje im tam pobyt, że oni się denerwują, że to już nie jest to, co kiedyś, że mogli zostawić dom otworem nikt nie i lubi wyjść. Być. Tak, w sumie nikt nie lubi być niespodziewanie okradziony, choćby to była para jeansów czy jakieś czytadło. Co to o czym my w ogóle rozmawiamy? Bo jak możemy mówić o pustelniku, czyli o osobie, która z definicji nie ma, czy nie chce mieć kontaktu z ludźmi, ale jednocześnie mówimy o człowieku, który do tej cywilizacji co chwilę wkracza, żeby podpożyczyć to czy owo, bo akurat potrzebuje i robi to na przestrzeni 20 kilku lat. No jest w tym taki... jakiś paradoks. Tak, ale wszyscy pustelnicy przez dzieje, zresztą o tym autor pisze w książce też dosyć, poświęca dużo dosyć obszernie, tak, bo chce mieć tutaj materiał porównawczy do osadzenia swojego bohatera. Mówi, że nawet jak się było pustelnikiem gdzieś wysoko w górach, to bez pomocy z zewnątrz nie było szansy, żeby się taki pustelnik utrzymał, bo w jakichś takich rejonach cieplejszych można oczywiście cały rok zbierać jakieś korzonki, listki, warzywa sobie uprawiać, no ale to też trzeba być przygotowanym na to. Innym pustelnikom przecież pomagali uczniowie, którzy przynosili jedzenie. Przychodzili, nie wiem, ludzie po poradę i też zawsze jakiś bochenek chleba przynieśli. Jeżeli nawet się taki pustelnik w średniowieczu, co było praktykowane, zamurowywał w jakiejś komórce przy kościele, no to też tam raz dziennie jakąś wodę, jakiś chleb dostawał, więc... Czyli samotność nie wykluczała kontaktu. Tak, i te kontakty czasami były nawet bardzo intensywne, tym bardziej, że niektórzy pustelnicy się po prostu skarżyli, że wszyscy ich nachodzą w tych kryjówkach i że żądają porady, że chcą modlitwy, że chcą błogosławieństwa. Bo pustelnik to jest ktoś nad, przynajmniej tak, w części kultury. Kto jest jakby uważany za kogoś, kto jest trochę wyżej niż zwykli ludzie, którzy osiągną jakiś stopień może wyższego wtajemniczenia. Skoro jest w stanie wytrzymać bycie samotnym. Nie męczy go bycie samotnym, nie męczą go te trudy, no bo jednak nawet jeżeli pustelnik dostawał jedzenie od uczniów, no to nie były to jakieś frykasy, tylko raczej chleb, jakieś podstawowe warzywa. W związku z tym ktoś, kto jest ascetą i jest w stanie takie trudy wytrzymać, być może dzięki temu oderwaniu się od spraw ziemskich osiągnąć jakiś stopień oświecenia i to wszystko jedno, czy to w buddyzmie, czy w chrześcijaństwie, no takie samo podejście było do tych ludzi, którzy porzucali świat, porzucali cywilizację. Christopher Knight, czyli tytułowy pustelnik w roku 86, jak twierdzi, wszedł do lasu i już z niego nie wyszedł przez 27 lat. Jakie on miał motywacje, żeby rozpocząć ten swój byt leśny w oddaleniu od ludzi? No to jest właśnie zagadka, bo moglibyśmy się tego dowiedzieć tylko od niego samego. Natomiast nie był zbyt rozmowny. Nie był rozmowny. Autor książki przeprowadził z nim kilka rozmów dosłownie, nie wiem, godzinnych. Bo to co było wyjątkowe i tak. I tak było wyjątkowe, bo to były widzenia w więzieniu. Wymienili kilka listów, ale takich zupełnie jakby nie dających wiele materiału. W więzieniu, ponieważ tym, Christopher Knight ostatecznie został złapany. Tak, został aresztowany za te przestępstwa. Doliczono mu się zresztą chyba 1080 dokładnie tych włamań. Więc 7 miesięcy spędził w więzieniu i tam go znalazł autor i Knight był dosyć dalej zamkniętym człowiekiem, nie chciał wiele o sobie mówić. W związku z tym to, co wiemy, to jest to, co rekonstruujemy z jego półsłówek i z tego, co autorowi udało się uzyskać od otoczenia, jakichś dawnych sąsiadów, czy jakichś nielicznych kolegów szkolnych, bo na przykład rodzina już odmówiła zupełnie rozmowy na temat Knighta, więc najciekawsze osoby, które mogłyby coś powiedzieć takiego naprawdę ważnego, no nie zostały, nie chciały zabrać głosu. Tutaj autor no, wchodzi w takie już deliberacje, no takie, które można podważać, można nie podważać, czy to była tylko kwestia tego, że Knight miał dość cywilizacji i chciał sobie pobyć sam, czy być może w grę wchodziło jakieś zaburzenie ze spektrum autyzmu. Tutaj zresztą też specjaliści przepytywani przez autora niewiele mieli do powiedzenia. Jedni mówili, że tak, inni, że nie, bo po prostu materiału było za mało, no, bez badania samego pustelnika, no to tutaj wszystko jest gdybaniem. Sam Knight z tego, co tam wyczytujemy, mówił, że po prostu nie lubi ludzi, nie lubi cywilizacji i chciał się od tego w możliwie największym stopniu odciąć. Zresztą no, mu się to udało, pomijając te wypady po furaż, jak on to mówił. Ale jednocześnie miał też, kiedy już był aresztowany i nagle się zrobiło głośno wokół niego, miał świadomość tego, że jest centrum zainteresowania i nawet był w stanie spojrzeć z dystansu na siebie i na tę sytuację, że aha, teraz patrzą na mnie jak na dziwaka. Wiedział, że jest jakoś nieprzystający, miał tego świadomość. Tak, no zresztą mówił, że właśnie nie lubi tego szumu wokół siebie, bo to po pierwsze duży stres dla kogoś, kto nagle po ćwierćwieczu znajduje się w więzieniu, w zamknięciu, więc to już w ogóle dodatkowy czynnik, który mu przysparzał stresu, ale rzeczywiście nagle zaczęła się fala listów, zawsze się zaczyna fala listów od różnych wielbicieli, różnych ekscentryków, dziwaków z propozycjami tego, owego, z pytaniami. Stał się też bohaterem ludu, można powiedzieć, na pewien czas. No tak, no bo... Piosenki powstawały nawet. Nawet kilka. Zresztą mieszkańcy tych domków letniskowych byli bardzo podzieleni w swoich opiniach. O nim była taka frakcja, która mówiła, że dajcie człowiekowi spokój, on przecież nic nie zrobił, a to, że wam ukradł parę baterii czy bluzę, to nie jest nic strasznego, ale była też rzeczywiście grupa osób, które mówiły, że nie, że ta ćwierć wieku stresu, zamykania domu na cztery spusty, podczas gdy można było go zostawić otworem i iść sobie w las, pospacerować i nie bać się, że znienacka ktoś tam wyjdzie z tego lasu. Nawet chyba sam system sprawiedliwości nie bardzo wiedział, co z Knightem zrobić, bo tak naprawdę on był nieszkodliwy. No, pomijając to rzeczywiście wielką liczbę włamań, ponad 1000, no to on nikomu krzywdy nie zrobił. Intencje miał czyste, chociaż działał poza prawem. Czyste, tak. No, zresztą sam bardzo cierpiał z tego powodu, bo był wychowany w takiej dosyć purytańskiej rodzinie, gdzie kradzież to było jedno z największych przewinień i największych grzechów, więc musiał sam najpierw rozgrzeszyć, bo po kilkunastu dniach głodowania, no już po prostu nie wytrzymał i musiał ukraść, żeby zjeść. Więc też system prawny się troszeczkę o niego potknął, bo gdyby nie ta ilość hurtowa przestępstw, no można by było powiedzieć, że on o niskiej szkodliwości społecznej. W większości, przypuszczam, tych przestępstw w ogóle nie zgłaszano. Te zgłoszenia, które były, no to jak tam sędzia na rozprawie wyczytywała, no to były kuriozalne, że dnia takiego i takiego ukradł to i to o wartości $15. No w związku z tym też system zareagował dosyć elastycznie, o dziwo, ponieważ Knightowi zaliczono w poczet kary ten areszt, który odbył przed procesem i skierowano go do takiego programu, który był przeznaczony dla osób uzależnionych, takich, które... No bo programu dla pustelników nie było. No nie było. On został podciągnięty pod uzależnionych ludzi, takich nieprzystosowanych społecznie, trochę niepełnosprawnych. I w ramach tego programu on przechodził taką, nazwijmy to, rehabilitację społeczną. Socjalizację. Musiał znaleźć sobie pracę, nie mógł pić, nie mógł zażywać narkotyków, musiał się co tydzień zgłaszać u swojego kuratora. Cierpiał bardzo, ale chyba się w końcu przystosował z tego, co widzimy w finale. Ostatni pustelnik, 27 lat samotności z wyboru, Michael Finkel, autor tej książki i Piotr Chojnacki, redaktor tego właśnie tytułu. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I dla Państwa kilka egzemplarzy oczywiście, bo jak żeby inaczej. Z lotu @polskieradio.pl. Proszę pisać. The story of a young boy who wants to leave home and grow and rise abroad. He wants to know what's beyond the sea and come back one day as a man. He said, Mama, don't you ever cry. I'll come back to you, just pray for your son. And he hits the road alone, going straight to Babylon. And he's gone on his road to Babylon. Yes, he's gone alone, alone, alone, straight to Babylon. Walking days and nights across the desert, passing all the countries and all the borders, he couldn't win, no, he couldn't stay, fleeing his misery with the ripple land. One day he'll be back, but today he wants to get away. And if money runs the world, he'll go follow where it comes from. To feed his family, he's ready to sacrifice. And one day he'll be back, but now it's time to break away. And he's gone on his road to Babylon. Yes, he's gone on his road to Babylon. Yes, he's gone. And then he got to Babylon. Attracted by the lights, he got lost, forgetting why he came, forgetting where he came from. He got lost in Babylon. Lost in Babylon. lost in Babylon. Lost in Babylon. He got lost. He got lost. Lost in Babylon. He got lost. Alone, alone in Babylon. He got lost. He got lost. He got lost. Alone in Babylon. Alone in Babylon. Alone in Babylon. Babylon, alone in Babylon. He got lost, lost in Babylon. Alone in Babylon. He got lost. Być może Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu w Świecie z lotu Drozda Romuald Koperski, zawodowy wyczynowiec, wioślarz, kierowca, pilot, pianista, zapowiadał, że zamierza przelecieć samolotem z Polski do Japonii, a miałby to być przelot dość nietypowy, tak to nazwijmy. Start planowany był na 27 sierpnia, więc pozostał niecały miesiąc. Czy wszystko jest gotowe? Zapytajmy u źródła. Przy telefonie jest z nami Romuald Koperski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Odpowiadając na to pytanie, można powiedzieć, że praktycznie jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Zebrałem już nawet załogę, która poleci ze mną z Warszawy przez Syberię do Tokio i z powrotem do Warszawy. Rozumiem, że w ramach załogi też stewardesy będą, albo stewardzi. Będą stewardesy, oczywiście już nawet są mundurki uszyte. Odnowiłem samolot AN-2 i lot będzie, powiem, ku czci polskiego pilota Bolesława Orlińskiego, który w 1926 roku, także jeszcze przed II wojną światową, dokonał tego niesamowitego wyczynu. I właśnie stulecie polskiego lotnictwa nasunęło mi taki pomysł, żeby wykonać ten lot ku pamięci tego wielkiego pilota. Powiedzmy jeszcze chwilę, jak wygląda ten samolot, którym zamierzasz lecieć, bo pamiętam, że kiedy ostatnim razem rozmawialiśmy, to samolot nawet chyba był pozbawiony skrzydeł, bo był takim, no, generalnym remoncie. Jak to wygląda teraz? W tej chwili są założone skrzydła, samolot jest wymalowany, ma nową tapicerkę, jest to samolot... Tapicerka Antonow, to podstawa. Tak, jest to Antonow AN-2. Jest to samolot całkowicie odnowiony. AN-2, czyli tak zwany kukuruźnik. Kukuruźnik. A samolot będzie można obejrzeć 11 sierpnia już na lotnisku Ławica w Poznaniu, gdzie będzie uroczyste nadanie imienia temu samolotowi, ponieważ ten samolot ma na sobie nazwę Bolesław Orliński. Czy sprawdzałeś już, jakie są prognozy pogody, czy w ogóle można sprawdzać prognozę pogody z takim wyprzedzeniem, jeżeli chodzi o przynajmniej początkowy etap tego lotu? Czy spodziewasz się jakichś problemów? Za wcześnie jest na to. Generalnie pogodę się przewiduje na 3 dni przed. Na 3 dni przed, taka jest prawda. Zawodowy meteorolog, który pracuje w służbach lotniczych, może powiedzieć, że na 3 dni tą pogodę może przewidzieć. No ja spodziewam się pogody nie gorszej niż Bolesław Orliński miał, a czytając jego książkę, dużo się dowiedziałem właśnie o warunkach pogodowych, kiedy on planował start zawsze o 6 rano. I niestety towarzyszyły temu mgły i tak dalej. Dopiero się widno robiło, zamglenie opadało gdzieś tam koło południa. Także no będę starał się lecieć, co prawda, w turbulencji, ale mam czas. Pierwszy etap do Irkucka zaplanowałem na 12 dni, a dla przypuszczenia samochodem jadę 7 dni. Także nasze dzienne odcinki, że tak powiem, będą po 300, po 400 kilometrów. Samolot ma taką przelotową, znośną 160 na godzinę, także dużo tego lotu nie będzie, więcej będzie zwiedzania, a wszędzie, gdzie będziemy lądowali, oddajemy się w ręce gospodarzy. Będzie się działo po prostu. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to samolot też będzie rodzajem zwiedzania, ponieważ będziesz leciał dosyć nisko. Samolot będzie leciał bardzo nisko. Samolot będzie leciał w systemie VFR, czyli z widocznością ziemi od 300 do 500 metrów. No czasami przy jakichś tam odlotach czy przy miastach będzie trzeba zachować wyższą wysokość. Niemniej jednak panorama będzie się ścielić pod nami przepięknie. A czy na radarach samolot będzie widoczny? Bo jeżeli nagle gdzieś tam się pojawi na radarze wojskowym rosyjskim, to może być kłopot. Może być kłopot, ale samolot będzie wyposażony w transponder. Także wszystkie stacje radarowe na trasie, które będą nas prowadziły do Sachalinu, bo lecimy przez Sachalin, nie lecimy przez Koreę Północną. Kiedyś była jedna Korea i Orliński leciał właśnie przez Koreę Północną. My niestety żeśmy na ostatnim odcinku musieli tą trasę zmienić i będziemy wlatywali na wyspę Sachalin, potem Sachalinem, a potem nabierzemy 4000 metrów i przeskoczymy 40-kilometrowy odcinek do Wysp Japońskich. Pamiętam, że kiedy przekraczałeś Atlantyk łodzią wiosłową, to jest twoja ostatnia duża wyprawa, zakończona zresztą sukcesem, to umilałeś sobie czas muzyką, nie tylko słuchając, ale również grając. Czy jakieś koncerty podniebne też bierzesz pod uwagę tym razem? Będzie jak się działo, jeżeli chodzi o muzykę w powietrzu? Oczywiście, ale będzie to po wylądowaniu, bo jako pilot, prawda, będę samolot pilotował i nie będzie czasu grania. A ponieważ lecimy tylko, najdłuższy odcinek mamy 500 kilometrów, czyli praktycznie czasowo jest to tylko parę godzin, ale będziemy gościli, a pokładzie będzie prawdziwy, można powiedzieć, elektronowy fortepian Kurzweil, który da nam osłodę w czasie wolnym. Bardzo ci dziękuję. Start Romualda Koperskiego samolotem AN-2 27 sierpnia z Warszawy, prawda? Z Warszawy, godzina 12. Będzie można pomachać chusteczką białą? Oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.